الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد دو مسائل پہلا مسئلہ یہ آج کے موسم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بارش والا موسم ہوتا تو اپنے مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ یہ اعلان کرے الا صلوا فی الرحال کہ خبردار اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. سنن داؤد کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ اذان میں حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی جگہ جب بارش ہو رہی ہو تو حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی جگہ الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی البیوت کے الفاظ. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے اہل ایمان کے لیے کہ جب مسجد یہ اعلان کر دیا جائے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو تو گھروں میں ان کی فرضی جماعت نماز وہ ہو جائے گی. عام حالت میں مسلمان مرد کی فرضی نماز بلا عذر گھر میں نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً انہوں نے بارش کا بھی آغاز ہی ہوا تو اعلان کروا دیا تو فرمایا کہ میں نے صرف اس بات کو ناپسند سمجھا کہ تم کہیں کیچڑ اور گارے میں پھسلتے گرتے نہ آؤ. یہ اللہ کی رخصت ہے اس کو اپنانا چاہیے. عام طور پر لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پر تو ایسے ہوا کہ ہم نے مؤذن کو اس طریقہ کار بتا دیا کہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح کی جگہ آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں بارش بڑی شدید ہو رہی ہے گاؤں تھا وہ تو اس نے وہ الفاظ کیے تو وہ بندے جو پہلے کبھی مسجد میں نہیں گئے تھے وہ بھی مسجد میں آ گئے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے شاید اذان بدل دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ طرف سے رخصت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی بارش شروع ہی ہوئی ہوتی وَلَمْ تَبُلَّ فَالُ نِعَالِنَا ابھی ہماری جوتیوں کے تلوے گیلے ہونے شروع نہیں ہوتے تھے. شدید گرمی کے موسم میں جب بارش کا آغاز ہوتا ہے شروع ہوتی ہے بارش تو پہلی بارش تو ویسے ہی زمین چوس جاتی ہے پہلے قطرے. یعنی کہ ابھی بارش کا آغاز ہوتا تھا جوتیوں کے تلوے ابھی شروع نہیں ہوتے تھے آپ اپنے مؤذن کو کہہ دیتے کہ اعلان کر دو الا صلوا فی الرحال. یہ رخصت ہے رب العالمین نے جو اہل ایمان کو دی ہے کہ بارش کیچڑ والے موسم میں وہ اپنے گھروں میں فرضی نماز ادا کر سکتے. دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ ہر جمعے کو پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں پوری سورۃ الدہر تلاوت فرماتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کار ہے. عموماً آپ کا یہ انداز تھا کہ فجر کی نماز میں طوال مفصل کی تلاوت کرتے. طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر اور سورۃ البروج تک جتنی سورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا. اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل سورۃ البروج سے لے کر سورہ بینہ تک جو سورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل آخری پاؤ تیسویں پارے کا سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک. عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی یہ ہوا کرتی تھی نمازوں میں. بس اوقات چھوٹی تلاوت بھی کر دیتے. ایک مرتبہ آپ نے فجر کی دونوں رکعتوں سورہ زلزال کی تلاوت کی اذا زلزلت الارض زلزالہا پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی نماز فجر کی. اسی فجر کی نماز میں دوران سفر آپ نے پہلی رکعت میں صرف سورہ فلق پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھی. یعنی بسا اوقات انتہائی مختصر بھی فجر کی نماز پڑھا دیتے بسا اوقات زیادہ لمبی بھی کر دیتے لیکن عام روٹین آپ کی کیا تھی کہ یقرأ بالستین مئۃ آیہ کم از کم 60 آیتیں، زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں عام طور پر تلاوت کرتے، کبھی کبھار 60 سے کم، کبھی کبھار سیدھا کر دیتے، لیکن عمومی روٹین یہی تھی 60 سے 100 آیات. یہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر ان دونوں کی آیات ملر تقریباً 60 آیتیں بنتی ہیں. تو اس سے کچھ علماء کرام نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر آیات لمبی ہوتی تو پھر 60 آیتیں، اور اگر آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی تو پھر 100 تک آیتیں آپ تلاوت کر دیتے فجر کی نماز. ظہر کی نماز کے بارے میں سنن نبی داود وغیرہ کے اندر آتی ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا، تو ظہر کی پہلی دو رکعت کا قیام قدرہ الف لام میم تنزیل السجدہ، سورت سجدہ کی تلاوت کے برابر، جتنی دیر آج ہمیں لگی ہے پہلی رکعت میں، اتنی دیر ظہر کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ لگاتے تھے عام طور پر روٹین میں. اور ظہر کی آخری دو رکعت قیام قدر نصف من ذالک، اس سے آدھا ہوتا. اور عصر کی پہلی دو رکعتوں کا قیام ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر، یعنی تقریباً آدھی سورت سجدہ کی تلاوت کے برابر. اور عصر کی آخری دو رکعتوں کا قیام اس سے بھی نصف اور آدھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں عام معمول تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تکبیر تحریمہ ہو جانے کے بعد، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا مسجد نبوی سے نکلتا، بقیع غرقد، پہلے باغ تھا وہاں پر، وہ آج کل قبرستان بن گیا ہے، وہاں جاتا باغ میں قضاء حاجت کرتا، حاجت کر کے واپس مسجد میں پلٹتا، وضو کر کے وہ دوسری رکعت میں شامل ہو جاتا تھا. یہ ظہر کی نماز کا اندازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اوقات آپ مختصر قیام بھی فرما دیتے، لیکن عمومی روٹین آپ کی پانچوں نمازوں میں قراءت کرنے، قیام کرنے کی روٹین تقریباً یہ تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.